Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorskie zarzuty dla dwóch osób w sprawie uprowadzenia 12-latki w Golczewie. Usunięto już wszystkie awarie na Śląsku. Po nocnych wichurach bez prądu było kilka tysięcy domostw. W tym serwisie także o zbiórce na pierwszy w Polsce ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich niedźwiedzi. Zarzuty w związku z uprowadzeniem 12-letniej dziewczynki z Golczewa na Pomorzu Zachodnim postawiono Ryszardowi D. i Barbarze B., poinformowała rzeczniczka szczecińskiej prokuratury Małgorzata Wojciechowicz. Oboje podejrzani złożyli w tej sprawie wyjaśnienia, ale z uwagi na to, że czynności procesowe jeszcze się nie zakończyły, postępowanie dowodowe jest w toku. Prokurator nie ujawnia informacji na temat treści tych wyjaśnień, jak również nie ujawnia informacji na temat stanowiska podejrzanych, czy przyznali się, czy też nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa. To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 lat. Prokurator Wojciechowicz potwierdziła, że Ryszard D. był wcześniej karany. Ryszard D. został skazany na karę 9 lat pozbawienia wolności za przestępstwo polegające na spowodowaniu choroby realnie zagrażającej życiu. Było to przestępstwo związane ze stosowaniem przemocy wobec małoletniej pokrzywdzonej. Po 7 latach wystąpił o warunkowe zwolnienie i opuścił zakład karny po wyroku sądu apelacyjnego, na co nie godził się sąd penitencjarny. Trzecia z zatrzymanych osób nie usłyszała jeszcze zarzutów. Prokuratura wystąpi o aresztowanie wszystkich 3 zatrzymanych. Prokurator potwierdziła, że uprowadzona dziewczynka była pod wpływem alkoholu. Opuściła już szpital, ale na razie nie może być przesłuchana. Na Śląsku usunięto już wszystkie awarie prądu. Po nocnych wichurach kilka tysięcy odbiorców, głównie na południu, pozbawionych było dostaw energii elektrycznej, mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik Tauron Dystrybucja. W ciągu nocy bardzo silny wiatr wiał, więc powaliły się drzewa, połamały się gałęzie i to są główne przyczyny tych awarii. Wciąż strażacy usuwają powalone i połamane drzewa. Łącznie odebrali ponad 200 zgłoszeń o konieczności usunięcia drzew. Wichura uszkodziła także kilka dachów. Do częstszego korzystania z Biblii zachęca papież Franciszek. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański powiedział, że powinniśmy sięgać po nią równie często jak po telefon komórkowy. W krótkiej katechezie papież podkreślił, że chrześcijanie powinni się opierać pokusom jak Jezus na pustyni kuszony przez szatana. Przestrzegał przed chodzeniem na skróty w poszukiwaniu sukcesu i chwały. Przypomniał, że zło należy zwalczać siłą Słowa Bożego. Gdybyśmy czytali wiadomości od Boga zawarte w Biblii, jak czytamy SMS-y w telefonie, gdybyśmy mieli Słowo Boże w sercu, żadne pokusy nie zdołałyby nas od Boga oddalić. Dziś o 18:00 Franciszek wraz z Kurią Rzymską rozpoczyna 6-dniowe rekolekcje w Arlicci pod Rzymem. W związku z tym w najbliższą środę nie odbędzie się audiencja generalna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Unijne kraje powinny wspólnie zakazać tureckim politykom organizowania w Europie wieców przed referendum w sprawie utworzenia w Turcji systemu prezydenckiego, powiedział kanclerz Austrii Christian Kern. Jego zdaniem oznaczałoby to dalsze osłabienie państwa prawa w Turcji, ograniczenie trójpodziału władz i naruszenie unijnych wartości. Na pytanie dziennikarza Welt am Sonntag, czy Austria wyrazi zgodę na przyjęcie Turcji do Unii, Kern odpowiedział krótko nie. Referendum konstytucyjne w Turcji odbędzie się w połowie kwietnia. Reforma zakłada, że prezydent będzie jednocześnie szefem państwa i rządu, będzie mógł sprawować władzę za pomocą dekretów i rozwiązywać parlament. Na koniec jeszcze krótka wizyta na Podkarpaciu, gdzie trwa zbiórka na budowę pierwszego w Polsce pogotowia dla niedźwiedzi. Prowadzi ją Przemyski Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych. W niedźwiedziarni ze sztucznym stawem i wybiegiem zwierzęta byłyby leczone i rehabilitowane, a w Arłamowie przygotowywałyby się do powrotu do natury, mówi wolontariuszka Justyna Nadwodna. Ogrody zoologiczne nie mają gdzie przyjmować takich dzikich niedźwiedzi, dlatego naszym celem jest właśnie wybudowanie takiego miejsca, stworzenia zaplecza do tego, aby pomóc rannym, osieroconym niedźwiedziom w powrocie na łono natury. Jest już plan inwestycji. Pierwszy etap pracy ma kosztować 650 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie, ale z przelotnymi opadami, na południu intensywnymi, w górach śnieg i chalny, na termometrach od 9 do 16 stopni. Noc już pochmurna i deszczowa, na Pomorzu Gdańskim mglisto, od 1 do 5 stopni. Jutro deszczowo w całej Polsce, na Podlasiu padać będzie najbardziej, na Mazurach deszcz ze śniegiem. Od 5 stopni na północnym wschodzie do 7 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

fantasmas do meu delírio. Lindo delírio. Por que não vou gastar meu tempo pra lamentar? Me ame como puder, como o amor te deixar. Não vou gastar meu tempo pra lamentar. Me ame como puder. Não tenho praça, eu sou do mundo e trago fundo cada lugar. E o que me invade é tanta vida, nem tão da terra, nem tão lunar. E por vezes não dou conta e o meu coração se queixa. O horizonte a cavalo vindo como grande onda. E por vezes vejo coisas fantasmas no meu delírio. Tytułowy temat z ostatniej płyty Roberty Sa. No proszę, z Brazylii dziewczyna, a bossa nowy nie śpiewa. I podobnie będzie w dwóch kolejnych przypadkach, bo sobie taki ułożymy na początek dzisiejszej siesty tryptek z świetnymi dziewczynami z okolic Rio, które nijak do bossa nowy nie mają predylekcji. A przynajmniej nie w tych utworach, które teraz podrzucę. Ele fez tanto agrado, fiz por ele mil planos, e no pano sagrado nós juntamos os panos. Entre quatro paredes foi mudando o contrato. Ele no pano verde, eu no pano de prato. Todo dia os parentes a falar do fulano, eu a pôr panos que como eu tava de toca, ele ganhava o mundo. Fui o pano de boca pro seu pano de fundo. Se é assim, vai ser no mano a mano, vai dar pano pra manga quando cai o pano. Como eu tava de toca, ele ganhava o mundo. Fui o pano de boca pro seu pano. É assim que ele gosta, vou mostrar pro fulano. Mais que um pano de amostra, velas a todo pano. Não vai ser mais com zanga, Vai ser no mano a mano. Vai dar pano pra manga quando cai o pano. No proszę, tak, tak błagałem, tak nalegałem, groziłem nawet, wysyłałem anonimy, tylko niebosanowe dzisiaj. No ale najwyraźniej też tak w głowie namieszało to lato dziś za oknem na Myśliwieckiej, że nie mogła się oprzeć i przemyciła ten puls. Rosa Passos. Może Adrianie Calcanotto pójdzie trochę lepiej. A to wszystko dlatego, że na początek drugiej odsłony planuje trzy panie, które z bosanową będą chciały nas szczególnie zaprzyjaźnić. Więc od Brazylii, jak dzisiaj, wymagam czegoś zupełnie odmiennego. Zobaczymy. Adriana, jak ci się uda? Eu vivo a sorrir. dor pro caso de o acaso estar inspirado e emaranhar por capricho tempo e espaço, cruzando as nossas linhas soltas num laço. Eu vivo a sorrir. Udało się. Człowiek nie ma wpływu na te damy. No, już od dawna. No więc prosiłem wszystkie nasze dzisiejsze koleżanki z Brazylii, żeby tak oddalił się od bosanowy, jak to tylko możliwe. I próbowały one, owszem, może i przez chwilę się udało i jakiś rytm, niby puls odmienny się pojawił, ale gdzieś od razu to chrumkanie gitary klasycznej w tle puls bosanowy przywołać musiało. No więc co zrobić? Poddaję się, idziemy teraz w innym kierunku, choć jeszcze luzofonii nie opuszczajmy, bo czeka nas niebawem pierwsze w naszym kraju spotkanie z najprzystojniejszym artystą z Cabo Verde. Nasz trójkowy siódmy Siesta Festival otworzy wszak Dino di Santiago. Dino dziś w Sieście z naszym minionym przyjacielem z festiwalu, Paulo Floreszem. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Deixaria de manhã pra amanhã. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje. Deixaria de manhã pra amanhã. Diga aquele dia, pensamento bem na casa. Chora em ordens, pra bem tu leva pra longe. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje. Deixaria de manhã pra amanhã. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje. Deixaria de manhã pra amanhã. Aquele dia, pensamento bem na casa, chora em ordeão, pra bem tu levar pra longe, larga a mão, vou deixar de sonhar, escuro de ficha. Pensa na hoje, deixa dia de manhã pra amanhã. Que babo, pensa, pensa, pensa na hoje, hoje é dia de manhã, pra amanhã. Se pra amor pensa, pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã, pra amanhã. Se pra amor pensa, pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã, pra amanhã. Dino i Santiago u nas na festiwalu 21 kwietnia. Dino z wyspy Santiago. Ach, jakbym chciał, żeby w Gdańsku, jak nas będą mijać te żagielki, kiedy będziemy szli do filharmonii, żeby była taka pogoda jak dzisiaj. I to by było cudowne. No ale jakkolwiek będzie, to wewnątrz no, uda nam się z pewnością wykrzesać jak co roku sporo żaru z tej egzotycznej muzyki. Porzucamy teraz luzofonię. Chciałem zaprosić piękną Mor, żeby kropelkę sztuki sefardyjskiej nam dzisiaj wsączyła do siesty. Oh, Mor Karbasi na Siesta Festiwalu drugiego dnia w sobotę, 22 kwietnia. My festiwal teraz zostawiamy, choć on już za rogiem tak naprawdę, ale zostajemy w Iberii. Dawno u nas niesłyszana Clara Montes. Granada había una rosa más bonita que ninguna. La blancura de la fuente envidiaba su hermosura. De noche cuando la Alhambra iba vistiendo de luna, bajaba el viento a Granada solo para ver su hermosura. La rosa se distraía mirando los surtidores mientras el viento gemía de amor en los miradores. Ay, mi rosa de la Alhambra, rosa de la morería, haré lo que tú me mandes con tal de que seas mía. Manda repicar campanas que yo las repicaré. Manda que se seque el darro y no volverá a correr. Pero por amor de Dios, no mandes que no te quiera porque eso no puedo yo. Pasó la reina una tarde a la vera de la rosa. Si la rosa era de nieve, la reina era más hermosa. Y cortándola del tallo con manos de terciopelo, con un alfiler de plata se la prendió sobre el pelo. Y por la noche en la Alhambra, cuando la rosa moría, el viento en los serrallanes, muerto de dolor, decía: ay, mi rosa de la Alhambra, rosa de la morería, haré lo que tú me mandes con tal de que seas mía. Manda repicar campanas que yo las repicaré. Manda que se seque el darro y no volverá a correr. Pero por amor de Dios, no mandes que no te quiera porque eso no puedo yo. No mandes que no te quiera. Clara Montes i stara hiszpańska kopla, a jakże świeżo przypomniana, nieprawdaż? Dzisiaj w tryptyku z świetnymi dziewczynami z Iberii pojawi się jeszcze jedna artystka, której nie było u nas dawno, nie rozumiem czemu, bo przecież tak bliska jest naszym sercom siestowym. To jest królowa muzyki sefardyjskiej. Była na festiwalu ile lat temu? 2, 3? Oczywiście Jasmin Lewi, ale chciałbym, żeby Jasmin nas dzisiaj zabrała w zupełnie innym kierunku. Daleko, daleko. I tam już potem zostaniemy. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja llega y que al regresar parece decir: no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar. Por una cabeza me de contundía de aquella coqueta y risueña mujer que al final sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera a todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, importa perderme mil veces la vida, no para qué vivir. Cuántos desengaños por una cabeza Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún fin llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿o qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Levy. Ostatnio w Lizbonie słyszałem, jak na środku Rua Augusta samotny młody Rosjanin grał ten utwór solo na pile i robił to bardzo przekonująco. Por una cabeza. To tango dramatyczne o wyścigach konnych skomponował Carlos Gardel, który dziś w Sieście osobiście. Plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta, linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Vera, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón. Que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. Y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, y al rodar el tuer pedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Carlos, lata 30. Skoro włączyliśmy już dziś w Sieście stare radio, co może niech ten pospieszny tryptyk z tangiem zakończy nam w wielkim stylu Julio Sosa. Como con bronca y junaco, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para la raba. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garupa, cuando libre del laburo se paseaba, metafarra y al codillo colaseaba, y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan jurado por los vivos, compadreaba sin tener el manllamiento. Una moza lo enredaba con sus cuentos y jugó con su pasión. Pero vivía engrupida de un mocito vidalita, que le entregaba su cuita, burlándose del mato, frente a frente y dando muestras de coraje. Los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el ciruja, que era listo para el tajo, al mocito le cobró caro su amor. Hoy ya libre la gallona y sin la piba, campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quemera y solloza en su dolor. Como con bronca y cunando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para la rama. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que era su único idea. Tango. Może przed wiadomościami zdążymy jeszcze z maleńkim tryptykiem kubańskim, nie wyłączając starego radia ani na chwilę. To Benny Moré. En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di la vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron cosas deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Ay, mira, camarera linda, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Siempre que vengo, camarera, bien me atiende. Por eso siempre yo vengo a este rincón. Camarera, camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Que no me trates nunca con rudeza y toma la cerveza junto a mi corazón. Camarera, camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Atiéndeme, camarera mía. Benny Moré, figlarnie. To teraz będzie czule. Antonio Machin. Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Yo no sé para qué son esos plazos traicioneros, traicioneros porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Traicioneros porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Jak miło. Antonio Machin, Antonio Benimore, przed nim może jeszcze Bola de Nieve. To są takie postacie dla muzyki kubańskiej lat 40., 50., tak naprawdę założycielskie, takie punkty odniesienia. No ale nie możemy, wspominając muzykę kubańską tamtych czasów, która do dzisiaj wszak jest legendą, nie możemy pominąć postaci być może najważniejszej, i to jest Omara Portuondo. Aż trudno sobie wyobrazić, że ona tę muzykę tworzyła wraz ze wspomnianymi panami w latach 50. i że do dzisiaj jest tak twórcza i w tak znakomitej formie. To wielka radość, że na specjalnym jubileuszowym koncercie będzie z nami na naszym trójkowym siódmym Siesta Festiwalu. To już niedługo. Omara dzisiaj z pradziejów, a siesta powróci w stosownym momencie. Noche cubana, morena bonita de alma sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas, voz de susurro de fronda y arrullo de mar. Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical. Noche criolla, ¿quién junto a ti no quisiera soñar? ¿Quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar? Negra bonita de ojos de estrellas, en tus brazos morenos quiere vivir un romance mi alma bohemia. ¿Quién junto a ti no quisiera soñar? ¿Quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar? Negra bonita de ojos de estrellas, en tus brazos morenos quiere vivir un romance mi alma bohemia. Noche cubana, noche cubana, noche cubana. Autopromocja. Różne dystanse, style i kategorie wiekowe, ale jedna pasja – miłość do narciarstwa biegowego. Zapraszamy na relacje z 41. Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej. Dziś w audycji trzecia strona medalu po 17.00.